بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل سببا للفوز بدار السلام ومكفرا للذنوب والآثام، وجعل الإعراض عنه سببا للخسارة والحرمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. إذن جت جمرة سبحانه وتعالى إن جاء مجر عند الله وديها أن جت الله مجر الله يدو من أبودني من دو أدنه ولن من نعمة جكيو دي نعمة ليما ناقل نعمة چلل نعمة ديجر kanko Allah kadi o jetti neema goddo kadi woni siftorde mo nde o waddum kadi ko sababu wonande ganda malal hebde galle kisal dum woni galle aljanna wadi siftor gol Allah gol kadi ko hunde sababu na yafuna um ubbira dum don bakkatuji jiyawe makko ko non kadi Allah wadi kala ngornido kay gaadine Allah muhajimun ala siftorde Allah aw dum don ko perde mawde hadede mojjere eden ciidi de wetedo ala suwana Allah kanko goto handi rewede eden ciidi Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah kanyum buri mojjude kala tagore Allah sudu menni jiabe Allah yawtere men ma ya hala siftorde Allah e hokol sari e wi hen hono annabi sallallahu alaihi wasallam holliri bangal zikru e bangal wirdu hono annabi jo wadiranno e hono wiranno e hono yamiri linyul makko yo wat annabi sallallahu alaihi wasallam holno rokkiri yimbe ganda zikru hono yamiriri o yamiri o rokki awa e o wadi izn khas annabi sallallahu alaihi wasallam yamiri lenyol makko yati joni tayi adwayi siftorde Allah tawa yahani kebda izn goddo wala yamiroore wande dum do jabol mun mar wala wadirde bangal siftorde Allah nde wadde hen hay aji wala wadde hen gede ganda tawa wana non hollira dum no ko sari wi hen eski joni tawi hebani yamirore sa hali baraji hen wala ala hen dum kadi jabol mun insha Allah hade men yaade to no ren jogi don namni ko yowiti e bangal annabi sallallahu alaihi wasallam e woni jiyabe Allah na jeddondiri wonde bi annabi jo won wiido annabi sallallahu alaihi wasallam kanko o tagama gile leedi ala asman ala adam ala hay hunde fewna kay aduna he awa Allah tagima to no fottan duubi ujunnaaje chapande taw kanko tan Allah goddo ala awa kan hala ganda tawi aka wadi balal wala hoto ka fawi wala kan al rayu ka ala balal eh su dum benni kanko annabi jo sallallahu alaihi wasallam aduno fo tawi tagira ko batte makko tawi dum na wodi tawi wonto windi hoto woni wala tawi wana dum kadi jabu bol mun dum men biya bismillah ko inde Allah pudorto den hala men ko Allah ballinden jomira subhanahu wa ta'ala ina anda kam jomira do wi men der qur'an kala ko podondirden kala ko yimbe jeddondiri awa sono jidi lural ngala yawa gasi duttoto koy defter Allah sunna annabiju Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul allazi annabiju so dutti me antan on bemata kono jomira do wi der qur'an wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kala ko bawdo jeddondirde e bangal fiya ko dine mon e aduna mon fof son kipiti deftere Allah nde on bulni mon teskima tan on tawanto do wada nabi sallallahu alaihi wasallam nde o fayi hore makko damini hankari ko mayo o wiyani sahaba wonbe sera makko be o yi taraktu fikum shay'an lan tadillu ma in tamassaktum bihima be do wopira mon gede didi son nange majje o majjata nyen mon nabi jo hali en hala deftere Allah o hali hala sunna makko kala ganduda ko wawi kewde aduna he kala hala mbawka halede kala evenement bawdo dogde do leedi Allah he tawi yimbe caggima so duttima deftere Allah ne tan jitan don saggere de wonno Allah hali gonga to wino der Qur'an ma farratna fil kitabi min shay hay batte min keddana deftere Allah he dum non heddino go haneddo jaba hala Allah ka wala saloka kono jomira subhanahu wa ta'ala kono wi jonnon tawi himbe kay ina jaba ruttade deftere Allah Allah non hali wondi himbe ne pecci ha pecci didi wala ha etati fof won jiabe Allah simbi amangare deftere ko Allah wi e ko nelado Allah wi nangen Allah wi be jabata wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana ngari ko Allah wi e ko annabiji wi sem porondiri hen jewen be mbi amen heji amen ko min tawri bawiraabe tanirabe njatirabe walla noko goddo wi so mbi ama deftere Allah he ngari deftere Allah sunna annabiji Allah wi ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa be jabata juna Allah wi inna ma kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na hanani kay gungindo Allah kay te mbida ka juldo gonga gonga haqiqa ina famire wonde ka juldo siyama Allah wi annabi ji jomira di so be noddami hembe mbi amin nani min jabi siyama ko ni Allah wi ko ni annabi ji kadi mbi amin nani min jabi ngata Allah wi fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah Muhammad mi wodiri jeydo ma on beedo be peccinta gonginde mabbe peccinta gonginde Allah sona taw be ngari be nyaawdi ni to maado ko be jeddondiri ko so be podondiri hunde be ngara be jeewa ko biida hen e ko Allah wi hen e ko annabi ji wi hen sa hali kadi hawra nabi dum hejabe dum yonabe be jebbilano hala Allah ka e dum woni ko annabi ji wi ko Allah wi ko dum don jebbile yimbe jaba dum don kono tawi ano biida an ada buri hedde les deftere Allah walla ada buri hedde les hala annabi ji an kay hala dine sa hanan yeddundir edi neddo jogido haaju yeddundirta ema wonno dinil islam ko dedo geddewni master majji Allah wi annabi ji wi dum woni ganda dinil islam kay tawi an non ada buri heddare les hala Allah ada buri heddare les hala annabi sallallahu alaihi wasallam dum kay juldo jaawon yeddundir e man fondir e man ko perdi no watamu ngari jomira subhanahu wa ta'ala wi ender qur'an alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llah anna yusrafun alladhina kadhabu bil kitabi bima arsalna bihi rusulana alli won jani be do yeddindirte be yimbe be ganduda yeddube deftere Allah Allah wi enda ko haawni hono be do onira hol foko be kebata hebde be nanga hen hoko be nanyara ko wadi garanti ha fotay deftere Allah ha fotay ko annabi ju addi ko hol fonde hunde neddo hebata nanga hen ha ina futi ina jaba waro direde hen taw wana Allah wi annabi ju wi Allah wi hono be ngarata be nanga hunde taw wana ko min nili nelaba men fewde mun ko الذي سوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم يا ما به غاندو كو امبادي كو بوناند دين نيند گيجال لي مبادا اي داده مبه بي نداسي بي پودي اندر جهنم جي سوره هاجون سوره غافر نون جابي الله الذي وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون حال الله نون حال النبي صلى الله عليه وسلم نافتا ندوم گونگينتا نون كان ندوم غاندو داكو مقلدن تقليد الاعمى كانيم كوكو وومي gite mun e noppi mun e hakkille mun fo gollirta koko kaari wi tan e ko maani wi min dum yoni kam ko tawmi ko gasi dum woni ko wiite taqlidul a'ma dum kadi ganden ko nyaaw bondo ngati Allah holli dum e der qur'ana wi beedon ala fono batta habe jaba wa itabar itabarra alladheena tubi'u min alladheena ittaba'u wa ra'u al'azaba ko ma yawmal qiyamati dum non jiaabe Allah hade men yaade e namni he namnal gannal jobira subhanahu wa ta'ala kanko wi o tagi ko baba adama annabi sallallahu alaihi wasallam yaldi koy adama allah wi inni ja'ilun fil ardi khalifa allah wi kanko de fewnata bani adama dum wadai leedi he lomtotodo in anda on sa'ata wa leedi tagama asman tagama hunde di fu na gonno ton ngari baba adama lomtina koy do leedi he aw annabi joni yaldi koy baba adama askoma ko ayotti adama dum ko hunde andande annabi sallallahu alaihi wasallam koy zurri isma'il koy ibrahim o yalti annabi sallallahu alaihi wasallam no foti allah wi e der qur'an wonde ko neddo allah wi e der qur'an laqad manna allah ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim allah mo'je julbe de wonele mabbe ne laado jiyaado e mabbe allah wi laqad ja'akum rasulun min anfusikum are mon ne laado jiyaado e mon dum non daga sembi annabi ji hecci ganda adama kay en jewan kay to pawden dum kan hala kay ka baba hali red ni tan ka woppe dum non nahnu natahadda en geewo kala biido ina jogani dum daylu yo fi e bowal qur'ana kay wi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yalti koy adama Allah ne kanko wi kanko tagi Adam o lumtin dum e dow leydi Allah he dum non de do fimde se do fibi wonde annabijo ko hoodere wonno walla ko annore wonno ko annore Allah gila baba Adam tagaka gila leydi tagaka gila asman tagaka dum kam eden biya joomun kam yeddi hala Allah aw yeddi ha joni Qur'ana sen jeewi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wi mo yo wi der Qur'ana qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wi wana min fuddine lawbe ina anda annabijo ko baba adam ko ko neddo adam yanki yumma ko wete ko amina bintu wahbin bama ko wete ko abdullah ibn abdul muttalib o jibina ko to makka do hitande amal fili annabi sallallahu alaihi wasallam ay ko madina yena da makko ha joni ina ton ina anda yimbe na jaha ton ton dum non wiya da annabi sallallahu alaihi wasallam wonde kango ko annore allah uwi walla ko hodero wonno gel leedi ala asman ala aw hay hunde ala kango tan allah hunde ji fo taga ko yeso makko dum don nahna tahadda ere biya jogi do fof yo fi e bowan su dum benni sa halikan hala kadi andu andu qur'ana fo a yeddi dum kam hala mun dabbatan ko non daylaji hebbonde jomirado halani annabi sallallahu alaihi wasallam de allah tilline makko qur'ana kala qissamu allah halno annabi sallallahu alaihi wasallam so gayno wer ko tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ay dedo gedo ko gede birnido muhammadu andano de ko minam bahinema Allah de hali hala hala hudu en hala nuhu en suratu hudu Allah wi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha Muhammad dum do hudu waddi no dani yimbe mun a andano wala nuhu ko ni wadde yimbe mun a andano ana anda yimbe ma ganda ko idi hada am halande ma de Allah hali hal nabi Allah Yusuf Allah yugo meda hala meda wahine ma odo Qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin ko idi hada odo Qur'an tellade ka bil sin andano odo Qur'an de Allah hali hala ko kewno hakkunde Musa e Haruna to suratu Daha ha gasi Allah hali samiri en gedde don Allah wizalika min amba'i ma qad sabaq dum do kabaruji gidino dido kabaruji gidima an Muhammadu dum non sa Allah wi dum do idi Muhammadu en hande sen kebi eden jodo den biya wonde Muhammadu no wonno ton gila leedi ala asman ala kalne fimde woni leedi he aw wonde ko Allah tan annabi jodi do goddo alano aw haande o yinno tagrado no fo tagir dum ko sabu Muhammadu kaza o kaza hon dido bandiraabe gande dum do kam ko wiide meda hal tan kono wiide won do pawmi kay ala halde hala non tiidan tiido ko to fawdo fawi dalilu de jomira subhanahu wa ta'ala hali qissa maryam inanda kay maryam on ganduda kanyum jibini isa tiagal isa e annabi ju ganda dubi temedde joyi ko fawi annabi sallallahu alaihi wasallam jomira dubi o tinaka dum don allahi ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam ay hakkunde isa annabi sallallahu alaihi wasallam dubi temedde jeedira fer hedde ton on teme joyi hunde jonnon allahi muhammad ana tawak de kambe godo bandiraabe ganda maryam de beddoto kudi mabbe kuraaji goto mabbe fo hole mabbe ne o maryam atawak de allah hali wonde nabi allah yusuf de bandi ko be jetti beddi mo e bundu pewjani mo de allah gayni halde on qissat suratu yusuf allahi ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun atawano ko de do gedo ko min halamande be dendata be pewjani yusuf ala no ton allahi ko min addi o do qur'an Allahi wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu annabi ju jibinama to makka do ha won duubi kanko andano qur'an gandama tello makko Allahi ma kunta tarju an yulqa illa rahma Allahi ko yurme anam tan ngaddu mema e der suratu wadduha Allahi muhammadu wajadaka dallan fahada jon dum do fo Allahi muhammadu an ka majjunodo ko min fewnuma ka al yatimi gonda ko min walluma ka miskino ko min aldinma de do gedo fo hono wirete wonde muhammadu kanyum tan Allah gonnoto gel leedi ala asman ala Allahi Muhammadu yanimbe be ma kunta tadrimal kitabu wala al-iman andano ko ni deftere anda ko ni imanagal hono foti Allah ni ya Muhammadu zalika min amba'il qur'an qussuhu alayk dum no kabaruji leedel gure bennudi amin jangto e do ma Muhammadu andano dum non ko Allah hali ko ko dum woni gonga ne wala ko ko yimbeje bal baligal halata ko antuma a'lamu amillah wono buri andude wala ko Allah buri andude eden biya wallahu a'lam Allah buri andude awa dum non kala ganda mo deftere Allah ina yona ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ina yona awa dum do woni hen seedo ko jinden jaabade kam awa ko wiiteno e kaado hala kam on masila gasi tabidi mayi gasi su dum benni kadi ko wiete bangal annabi sallallahu alaihi wasallam en gandi kam baba adam ko mun o yalti baba adam taga mun foti duubi awa annabi sallallahu alaihi wasallam de aroy ko wattan annaba addu jomiraal wi muhammad qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wi wana fuddine laabe be ne laabe hewbe ngari njawti Allahi qad khalat min qablihi ar-rusul Muhammadu ko hewne labe Allah ngari binni aw an ko nelado sakka ene labe sakkite bi ha dum non dega empami Allahi Muhammadu ko ganda ko nelado cakkito an sayi Muhammadu kanyum idi fof tagede kanyum tane Allah goddo ala don andudum ko hala Allah jeddula su dum enni jiabe Allah e bangal siftorgol Allah joomira subhanahu wa ta'ala ko yamiri min hen e ko wiya hen dum kadi ma dani ko kalden hen ayyuhan nas uzkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila كونوا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتنفرج الكروب وبذكر الله محصل تحصل النصر ويثبت الله القلب في مواطن الفزع وبذلك أمر الله تعالى بذكره أن مقابلة الأعداء في الحرب فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون jiyaɓe Allah gande Allah yamirimen e Qur'an wi ehe mun jiyaɓe Allah Allah wi ehe mun gonginɓe Allah ciftori Allah ko heewi siftorgol kewgol nde ka Allah yamirimen Allah wi mbiye subhanallahi subaka kikiɗe Allah wi yengon siftoroɓe Allah seeɗen daari e seeɗen jooɗi hay so eɗen lili e banggueji men Allah wi gonginɓe Allah ɓe kay deƴanata ɓerde mabɓe ni ko siftorde Allah Allah wi gande paame pine ala fo ko deƴanata ɓerde ma sona kewa ko siftorɗa Allah ɗum woni guila e julde en haa e horde en haa e salligaade en wadde haa jooni geɗe moƴƴe fof kala hunde aɗa waɗira sabu Allah kala hunde aɗa woppiri sabu Allah fof ko siftorde Allah wiya ɗum woni kay ko banngal ko Allah yamiri men joomiraa subhanahu wa taala holli ko siftorde Allah Allah tabitinta ɓernde ma hay saanga kulhuli hay sa ngannda goƴaaji ina annda hunde fof ɓuri hulɓinaade kayto saanga julɓe nangi silamaaji ne kuccondira heefereeɓe ina coppondira Allah yamiri on gonɗinɓe Allah yo siftoro Allah Allah wiya ayuha alladina amanu إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إيه من قوم بي الله حيث أن بطي هافر يبي تبي تيدي شفتري الله كهي بي لما أمالي ندكنون سا شفتري جوما سبحانه وتعالى برنما هيوان ويالتار كنون قد ياسما ودا النور جوما سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم شفتري كما شفترمون جونون قد أرين در حديث القدسي جوما سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي min jiyaɗam to mbame no mbame mum fof ko noon no wayam fof ko noon mbame mum jiyaɗo Allah maccuɗo Allah korɗo Allah tawi ana aɗa yiɗi Allah a yejjitta Allah aɗa siftoro Allah a toppiti laaɓal ma e julde ma e gueɗe ma moƴƴe fof andu joomira subhanahu wa taala no ko ni wayata e ma Allah wi sa siftori kam e hoore ma mi siftoroma e hooram sa siftori kam e dental hakkunde yimɓe Allah wi minne mi siftoroma e dental hakkunde maleykaji Allah haala toon haala ma o wiya yo maleykaji yo jiɗi yo korsini maleykaji jeyna ɗum e dow leydi he gona neɗɗo jiɗaɗo korsinaɗo teddinaɗo e dow leydi Allah he ɗum waɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam wi sabaqa al mufarridun gande de mufarriduna en daɗi ɓe mbi ya rasulallah holko woni mufarriduna o wi siftoroɓe Allah ko heewi annabi sallallahu alayhi wa sallam haw haali o wondi o wi kewɗo ko siftori Allah e oɗo siftorta Allah ɓe mbaɗi kono gurɗo waade mayɗo ni annabi sallallahu alayhi wa sallam meeɗi wiide mo yimɓe fof hol ɓurɗo ganduɗa ɓurɗo malade ɓurɗo jogade sens tefore ma ñande yawmal qiyama annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi biɗo man qala la ilaha illa llah halisan min qalbi on kay biɗo la ilaha illa llah kaɗo haala tawa haali kay ɗemgal tawa ka laaɓe ɓernde makko de annabi ji tawmo laɓɓine ɓernde makko mbiɗa deweteɗo ala sowona Allah tawa ko Allah goto ndewata tawa ko Allah goto ndu ortoɗa Allah cujjanta Allah mbakkiltoɗa koye Allah jowitiɗa Allah jortiɗa النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كلمه لاتي واتن كنغل منفيد لا إله إلا الله ناتن الجنة دمنا بندر أبنى كنغل له كنغل أنغل موني أنغل هي نفار تاوي أفرتان أنغل أبنان أنغل نغندي كنغل لا إله إلا الله دو أفرت دوما فوت دور ساحالي دمغل ما أو دو أي بنو دو أكون ساسل ما غيني أو ودي كتجر سل لغي كورن كسي ساوي ديوتي دو على سوانا الله annoon so hunde wuli tan a waruttoɗo aɗa rewa ko wona Allah aɗa sujjana ko wona Allah aɗa duoro ko wona Allah aɗa haɓɓi ceeɗel aɗa haɓɓi talkil aɗa haɓɓi piɓele bakawil aɗa yowiti hen aɗa waɗi ɗum ɗon a nafma ko wona Allah ga Allah andu ɗum ɗo fof moƴƴani andu ɗum ɗo fof yadata e konngol ngol mbinoɗangol annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kebbine ko ceeɗi ɗon deweteɗo ala so wona Allah ko iɗi awa haade moon haɗede haalde ɗum de gati saha goto no ara ma yiɗi wiide noon ɗonka النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال بيد لا إله إلا الله كان يمد وحده الله قوت ربط لا شريك له على مورند على فو مورند دين تأدي والله جي لا مجي جتوار جتاد فو انغاند داكو الله بريهان دريهان الله وني باود هون فو كتن هون فو ساواوي حال دون دو حيث كلا بي سبوتن النبي جوي أو واهي براجه هنون دمدن دو ماتشو بنا يوني sabi non labi temedere kadi ana hebi baraji ha joni dimdindo maccube sappo ada windane baraji temedere ada momtane bakkatuji temedere wana ma nyawdugal hakkunde ma e sheidani ha hira kadi hay goto addani hakke ko gadduda ko sona ganda ha joni baddo ko buru dum don ko dum non de ka jiyabe Allah en gandi annabi sallallahu alaihi wasallam hirjini hali ko woni embi la ilaha illallah Allah yamiri men dum non de ka ha joni ko dum kanden wattudi hakkille joni non annabi ji addi Allah yamiri tawi enen en mbi en kalani sona woɓɓe dokki men baddi hen kayitaji komino rokkuma somi mayi kadi ma kesɗitina e ɓiyam walla tanam bandira matten hakkille ɗum ɗo wona hunde tabinde no fewi ƴeewi ko wari kan bangal ko yowite bangal fuɗɗitade hunde diine he walla fakitinde e bangal diine geɗeɗe ganduɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam meeɗa wadde meeɗa rokkude yimɓe honni awa windi hen kayitaji walla waɗi hen callalal annabi sallallahu alayhi wa sallam waɗa noon sahaba e makko mbaɗade ƴeewi sahabaɓe nde putno yiide nden hunde na feeña e diine l'islam hokkoɓe mbaɗi ndewena Abdoullah ibn Mas'ud oɗo ƴeewen haditha mo ganduɗa dar drami haali wa inna qawman yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna min alislam kama yamruqu sahmu min arramya akhrajahu ad-darimi an umar ibn yahya kanko oɗo umar ibn yahya o yonani annabi sallallahu alayhi wa sallam na haala o yimɓe ne ngara wattana ɗum eɓe jangga qur'ana kay sa yiɓe ka qur'ana iwata e ɗemde he kono wallahi imanagal mabɓe walla qur'ana koɓe jangata ko ɓennade hay ƴiye daɗe mabɓe saka yetto ɓerɗe mabɓe o yiɓe ɓooro e l'islam hono noon lañal yaltirta e ganduɗa e nder suudu so weddama ni eyyi saɗa fooli lañal no bedde sa weddima no yaltirta e nder ɗum ɗo heni awo ko ni ɓe jaltirta e diine l'islam annabi sallallahu alayhi wa sallam haali kaɗo haala eyyi hadis on heɓra ko umar ibnu yahya ibnu amr ibni salimata alhamadani قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال خرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقاله أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصاء فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال فما قلت لهم شيئا انتظارا برأيك انتظارا بك قال فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيء من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرى حلقتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوفرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيدي إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أمفتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فذكر الحديث إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرامية أو كما قال صلى الله عليه وسلم ndi ɓe ne ɓeeɗo sahaba ɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam e tabi'ina en e ganduɗa yimɓe moƴƴuɓe annabijo seedi moƴƴere munen ɓe Allah seedi moƴƴere munen Allah seedima e nder qur'ana wi assabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar walladina ittaba'uhum bi ihsanin radiallahu anhum wa radu anhu wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar Allah wi idiɓe nadde l' islam ɓe idiɓe ha joni e moƴƴere ha ferde kadi ummade makka yaha madina ferda e diine munen ɓe ummorade muhajirina guila e ansar e yimɓe taabi'ina arɓe caggal mabɓe nangui diine bitti gollir diine Allah o jomiraw subhanahu wa taala wi Allah welama ɓeeɗo koye mbaɗi kode ɓeena jogui moƴƴere hewde ummorade jomiraw subhanahu wa taala Allah welama ga mabɓe ɓe belama ko jomiraw subhanahu wa taala rokkiɓe moƴƴere ko Allah wi ina woodani ɓe aljannaji ɗi ganduɗa ina doga les mum calɗi ganduɗa ha joni moƴƴere e nokku goɗɗo Allah wi e nder qur'an للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون اللهم أنت مهاجرين أنصارين way be do ngopi jawdele mun en jaltina e galle mun en hof batte dine Allah e be balla dine Allah e balla nelado Allah Allah yi ko be do ngoni gongdube ko be halbe gonga e dine e ko be kali ko dum woni gonga aw way be gongine e sedan kaagu mabbe be gongine e imanagal mabbe e be gongine ko be bil islam ko tiewe be Allah sedani mojjere enen hande hoto ser hoto cedana den gor fono welni demgal wobbe juwata hande ko Abu Bakr en wobbe juwa Umar en wobbe juwa Usman en anar joyno e hoda fewna ne dine Allah sona yude be do jiabe Allah mojjube den nyaagi Allah hebbito en dum non jiabe Allah kadi neddo wadi bida so halama bi ala wato hale jiwe odo Ibn Mas'ud mo ganduda koy sahaba be annabi sallallahu alaihi wasallam andube horebe kanko odo sahaba jiwe odo sahabe do tabiine non sahaba ko kali kanko Amr ibn Yahya o oy bamma kono halna mo yinyande goto libe joodi demal galle Ibn Mas'ud ko idi hadis halli fana julede oy su iddo non be kewi fadde Ibn Mas'ud sobe so yalti salli fana be jaade makko min sida o wi ender dum tan haabu Musa al-Ashari odo ganda ko sahaba annabi ju teddudo kanko Abu Musa de wari won namni o wi Ibn Mas'ud yaltini Abdurrahman bi ala suwa yaltude taw joni so yaltini tan minen fo min gummuta min jaade makko do min sirato joni non kanko Abu Musa joni Ibn Mas'ud yaltinde o wi e hima Aba Abdurrahman ko non be ciowiranno Ibn Mas'ud o wi min de mi yito der min sirato nane hunde de do hunde de tunde berndam sanne de do hunde natan berndam nangani de kono non alhamdulillah mi yani de ko boni ko jimi ko kay ina mojji kono min kay dum don kitam fewdim o wi hollum o wi sa wuri tan ma yi joni wona ko mi sida paden muñi tan sa wuri tan ma yi dum don o wi hal tan o wi min mi yiide der misirato yimbe na badi pelle pelle aw dente dental fo gorko goton dare do mabbe be jogi korkaaji gorko wi mbi Allahu akbar laabi temedere be liman mbi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar be luuga timma temedere aw wi mbi la ilaha illa temedere be mbiya kadi la ilaha temedere wi mbiya subhanallahi temedere be mbiya subhanallahi temedere hoy ko dum do dewoni ko jimi hunde kayde bonani kono min kay feewani mi tan kanko Ibn Mas'ud wi ko de jiida be badini de hoko biidaabe o yahi hunde mi wiyani min kay patmi ko hangara bayru ko an woni gando amen cerno amen an woni man nabi sallallahu alaihi wasallam sedani gandale mojjer gila e gurnam mun o wi a wiyatan yewi lim bondi mabbe hadama be limde mojji di be badati hada mabbe ganda wi de be limido don dani be badi dum do temedere yo be lim bondi mabbe di o wi defoda bama garanti wonde ko be kalata e mojji ko majjata kanko Ibn Mas'ud pokkidi be jeeki habe jotti tan o tawi hankadi goro godon dari hakkunde den pelle kalade kanko anko Ibn Mas'ud ko wi o wi ma hadha alladhi arakum tasnaun onon kam hakko jeme odon bada do ko e mi yaaba Abdurrahman e minen kay ko jiida do ko bonande do korkaaje kay min gondan ko limirde ha joni kabbira ala amen e cubina ala amen la yalla dum do kay wana hunde bonde dum do kay min limiran tan o wi fa'uddu sayyadikum lime bondi mon o wi min beda gaddi wonde mojji di batton di perdata o wi koni onon jurmini onon bora lenyul muhammad koni ko onon jaawi halkade o wi sahaba annabi ju noni ha kewi taw ma yaani o wi chomci annabi ju suwa hay rappude o wi annabi ju ko yardanno nyilule makko e kore makko hay hunde en helani taw o wi mi wondiri fitana woni e jungo mun o nde do hunde ne gaddo ma woni kayre buri fewde ma tay ko muhammad addi ko kay taw non buri andu taw non jiti dina burdo mojjude dina muhammad muhammad kam andan dum do wonani wadi ranno joni gede di ma on buri muhammad on jiti dina mojjo burdo muhammad walla taw kon udditobe damal bonande damal majjere dum woni dani ko Ibn Mas'ud haale ko koni woni yimbe ni na jogi bidaja he pibi dum do ni na buri ko sunna annabi ju laabi sap joni non ko Ibn Mas'ud wi ko non walla taw ko be udditbe damal majjere ko yugo ko dum woni be mi wallahi ya Aba Abdurrahman minen kay ndedo hunde min muyani hen ko boni de gila joni min badirani yo bonde Ibn Mas'ud wi wa kam min muridin lil khair lan yusiba koni heewi neddo wiidi mojjere waasi hebde mojjere de wonno iwran non hebirte to mojjere hebete bangal dine aw ko keda ciagal annabi sallallahu alaihi wasallam o wi inna rasulullah kanko Ibn Mas'ud wi ngande na sallallahu alaihi wasallam hali o wi himbe na ngara ina janga qur'an tigi taw be pamani joni qur'an no foti laabi hirjine hono foti laabi yamirta men yenker ciagal annabi sallallahu alaihi wasallam bangal dine men heewi famdi yo taw en badino wadiri dani dum non hol batti en hande aw bangal gede men kewdi no lundundire annabi sallallahu alaihi wasallam no wi bangal dine annabi sallallahu alaihi wasallam hali gonga wi yamruquna min alislam kango odo kallo hadith o kedude ko wi o yi wayu min lahi ma adri la alla aktharuhum minkum summa tawalla anhum o yi mi wondi o yi yamani ko buri hewde ko haalay odo hadith ko buri hewde taw ko onon ni e ko onon woni be annabi jo halanno halamo kango Ibn Mas'ud o durni be o mona ya gilaw haali ka do haala hunde watta ka don كانكو عمرو بن سلمة وهي فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج وهي نبيادو يمبن غندا ورن نبيادو فلل فلل بي وهي كان بفف بن جانتكو يهفره بن يوم النهروان بن غندا يود غندا جول بحي بن غندا خوارج فهذا ما وقع لابن مسعود